الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كني الدرس الثالث والعشرون تمبلر درس سكندي تراتا هجريا jumadal ula afillo kenne khas karagane nya sine ujine ko mona gata na gata ru sikko meladia desembre ngo so nga nyiru sine ujine filli tampille arbaane tampille no darsu sikandi oga signo go bagatin wal hadithu anhu sallallahu alayhi wa sallam la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al qudhati bil qudha حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اخرجاه احبغنينا هرسننتي ا الله غبط كوبيني رو سانكونتو كونيغان اليهود نوندنا سارنغا اتي والحديث الثاني حديث في لنبي غري ننتل يهود دون نصارنغا يهود الله بوتيا نصارنغا يسانكو أتي والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي نعم حديثك حضره بكوين انتي فارن صلى الله عليه وسلم او متن اي واتخندي او تخندو تخندونغا كو نصارى نونغا ado yahudu nunga ga takhandi takhandi mokhobe ati wal hadithu thani aru hadith filandi nan tella farangat sallallahu alayhi wa sallam iftaraqat al yahudu nanti yahudiya nunga itakhandi ala 71 firqatan tan nyerudu firqa bane awran tan nyerudu jama bane yahudiya nun takhandi bakkinye takani takani na mesuri na mesuri na mesuri na mesuri suri ndaga hura ga durankara ijama ke boke boke bakami ndaga ma tanyero ro jama bane wal iyad billah bane mesunati kana tongka bane mesunati na tongka ati waftaraqati an nasara nasar nun qara gina pate pate bakami nam boke ala 72 wa 70 firqa tanyiru firqanu filli iboxe bakame kenya banu besuka wantingi khallinga ati wasataftariqu hadhihi al-umma farinti ma ke jamaqa ke ummatuqa ma khagari takhanninam patipati bakame ala 73 firqa tanyiru jamanu sikki kama firqanu sikki kulluha fi an-nar alla farinti kunchuna imbenyati illa wahidatan agantanya bane qulna sahaban nunti oti ya rasulullah allah farengo man hiya manati qulna oti man hiya ya rasulullah kandi khani kenga kanjama bane khan kisni allah farengo kanjama khan kisni kuna kenta nyeru jamanu kusikiri kanjama kisni qala farenti man yemme nyankisini kana ala mithlima aganya fonkam mayna mbirenan krakamma fokebe ana alayhi kega kenkam may ikega kebe kamma ike faranga kille kebe kamma serebega kenkille kamma kenyan kisini wa ashabi adi sahbanu Allahu akbar kenyani onalla nyagalla gando ka hukuya حديث افتراق الامه صحابه قبل ابغان الى رغبك صحابه قبل انا مسند امام احمد هاي السلسله الصحيحه للالباني ارو كنتنا نينغانا كوينانتي فارين صلى الله عليه وسلم اتي يوماتو نغتاني تانيريرو جمانو سيكي جما سوغادي اواخيرني نكاتي ايغروبونغا نانتي كانا تونغون كاما كورنا ودونا مبريكي هايلينكي يو كينياني اغارو وماتو بييري انغتو كافري با نفا مسلمي با اسوني فارينغ وماتو ني خامو فارينغ وماتو ني هيلواي والمراد بالامه في الحديث امه الاجابه كوبينو غارا فارينيمي يغاتيني مسلمو يغارو سلاما كوندي كونياني امه الاجابه فارين بايرو كينيا صلى الله عليه وسلم وهذه 73 فرقه مسلمون فارين غارا كيبي كوننتي واتقان تقننمي اسوني مسلمينياي فرين اسوني مسلمينياي فرقه الناجيه jama kisin tenga ni kebe kummi sunumo jama kino kondino anayin kube ni awa iga kisini tunado lakara kini soro kube ni farenga ni kebe kamari sahabanu awa ini Allah kilenya kama sunna kenya nisire suga di anna tawhidi laga nkitumpili anna sharia laga anna dina laga anna wadu faren sunna sallallahu alayhi wa sallam sahaba nunga ni mkobe anna nyakundunga. Fareni sahaba nunga kebe kama anna loken kama de. Igo yakre. Anga nanya angara kenya raga hibure nga nanya hinyokunte nga nanya botuburundu honga. Ha? Farenti kullu hafinar. Ati ike umato nukube nunga takatini bakami tanyadru sikuwa tu. Asuna imbenye. Tanyarondo hili lanchuna imbenye defeu. Isunyi nantena ti imbenye. Bawa ni inyenge baka kilenga. Tongun kilira kenga rakoi. Anna serengari anaraga duran kille ubagandi anabiri ankille ubagana anna suron kiri kataka anan grupu kita afai ya hona ti kena ikana tongun kama annan kahi sunna gumun anna waru tawhid dun konunga igo ya khre anna maga waru kille sui te jan gan kan kille aniba sufi gan kan kille tananiba khawarijin kille aniba مرجئ ان كليانبا معتزلا كليانبا شيخ ورديان كليانبا نقشبندي كليانبا شيعا كليانبا انام بغورو كنفو يفو اني سورا وري اسوتني ني مسلمون ياي قفارنتي اسونا يمبنيا غانتانيا بان كمني ايكيكا كيبي كاماري صاحب نونغا كوبي كاما انا وري ادي يغنات الله فارنتي اصحاب كامخ انما انا كلغان كتمبليد يغتي فا صاحب نونغا ga golli tikebe faade na odu faade nga nan kiten soko kenga sirin ciri nga makadu ta yo kenya ni kuben banu beni igarno imben tan na katro tanyere kero baneke ma filloke kunga muslimo nya ni kai khabari inyenge baka jadan kama iga nyenge baka to ngunki lenga ikhbarina lama honu wano kunna to ngunki len chori hakke iga bakhimi muslimun ya ni igaja honu wano ngani awa kunda bid'anu ngolli honu wano ngani awa da allan kute kille waraga no famu na nyaako dinan kille nga al hala gabi gabi nyane kana tokoti awa ihinunga ina katta Allah subhanahu wa ta'ala insha'a adzabahum wa insha'a afa anhum yo kana lingi danga boni sir suka kara muslimen nya gana ngangara golli bure na bari mugo mugo anyi nan tenge na timbe nyande keda hinu na la mak andalehi andali nga danga na yam pamak andali nga la danga ni iyang gang kata wal iyad billah ka ke bi angara dunanti ikisinto nya ni na famu kenni kubenu ga faren killen kam ma faren isa banu ga kille be kam ma kitanna hay kita farin ni sahabanu inyi mani kamma ya yalla ni modi ngolle nya kamma ba yalla ni shi'an killadi ba inyi khawarij killadi ba kempeti inyi kitabe nya kamma ru sunna an kana wardiya keni ummatu al ijaba ka ummatu da'wa kubenu ga mawru farenga khirnde nga katiya kunga armare menya ga ne jinna nya ga ne ba angara faren anga birena faren umatu nyananga amma danku ma dunaga ngiri kun kam kunni imbedun kon nyawli iyad billah kayni farinti walladhi nafsu muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min asabin nar rawahu muslim sirewu sirega brininyi ke yakin kama agar farinki bare mugwa ama to ngondi tay ko yahudur nasar nunga mo baru sortanani aha farin mo to nyan ko ire khayma ibara allah farin to kungana kara imbedun ko non ko yo kenya ni on allah subhanahu wa ta'ala nyaga allah gando kisi una suhi ngara una maga fatfati bakamei allah ti wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu yo kenya ni kanam patipati bakami kinna yangang katandu bonenya sababunu wal'iyadhu billah naam ati walhadithu thani alu hadithu filla dibe garakko inanti yahuduru nasara inaro kenyai ghayri almagdubi alihim waladhalin ati hadithu filla ndella farinti iftarakati yahudu yahudia numpatipati bakami ala 71 firqa tanyiridu firqanu سفير قباني قو تانير رجما باني وافترقت النصارى نصارى ننقى افتفت بكامي ننبوغ بكامي على 72 فرقة تانير رجمان في اللي وستفترق هذه الأمة ما كي أمتوخا هايدي فارين بايدي يمي أمتوني أتميغا بوغ بكامي على 73 فرقة تانير رجمان سكي tanyiru grupu nusiki kulluha fi nnar kenshu na imbenya nukondi few illa wahidata na gantanya bane kulna sahaba nunti farenda oti man hiya ya rasulallah kanja mabane ni kenga kebega kisini kentanyiru siko sudi bane kisini kutunchuna jahannama iti farenda kandi ni kenga قال فارنتي من كان على من سريو سري كان غنيا على مثل ما فم كما انا يكي فارن عليه غو بكما واصحاب يدي صحاب نكن ينكسني يوكن كوين انتنن قوا تيكتين تلا كتابين فارن سنن يكون دم بغا فيو بكا هو سدم بكون ما بغا غار هوبيت ان غن هوبي نان كان ني من كنيا والعياذ بالله يوم شكيره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.